君が泣く首なんかこう涙ikaw ang may katungong sa akong guma kapait di ay kung mangilayo ang paghandumda o kahigwaos ang mahimu ko handumon ko ikaw Isag na hilayo, damgon ko ikaw. Isan sa damgonang, pakit-on mo ako, akong nagpangga mo. Oh.